PortalCineIndio.com. Los más votados, los más escuchados. Una hora con los 10 temas más pedidos de la semana. Puesto número 10. PortalCineIndio.com. Este es el puesto número 9. Oh, PortalCineIndio.com. Puesto número 8. This is something special to all the parties and all the perjoiners. This is Patiala House, in it. Long dalish kara, oh baby tera jaan se pyara, oh baby ye chamka dil saada, ke dikh gaya pyar ye Patiala di. दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिम गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल भी यार है यार है यार है पटियाल पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी जुल्फे तेरी मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती प्यारा ओ बेबी एवं चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियाल दी जब से दिल हारा ओ बदला में सारा का सारा ओ बेबी जिन कबरू दिल दारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियाल दी ओए होए पटियाला बैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो छुपिए ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवं चमका दिल साडा portalcineindio.com. Este es el puesto número 7. portalcineindio.com. Puesto número 6. Yeah. portalcineindio.com. Puesto número 5. portalcineindio.com. Puesto número 4. चल खुशियों की छाव गुनगुनाता चल, फिर मूंद आंखें अपनी सपना कोई आएगा खुले सपनों के गांव में इतराता चल। जिंदगी की राह में मुस्कुराता चल खुशियों की छाव में गुनगुनाता चल, फिर मूंद आंखें अपनी सपना कोई आएगा खुले सपनों के गांव में इतराता चल। नन्हे नन्हे कदम है नहीं टिकते हैं जमीन पे मन में उड़ने की लगन है। portalcineindio.com. Puesto 3. I'm चले यहाँ से निकल तुझे सब ला दूंगा कदमों में तेरे लाके चल रख दूंगा काम में कर दूंगा बुरे न रहेंगे अधूरे you know I'm gonna love you like that फायदे अच्छे दर से हमको हो गए सोहर से रे उसके दिल पे देखा बन के तेरे बिना दुनिया भर से रे PortalCineIndio.com Puesto número 2 Darling Aankhon se aankhen chaar karne do Darling Aankhon se aankhen chaar karne do No! portalcineindio.com. Este es el puesto número uno de la semana. portalcineindio.com.